चलिए थोड़ी सांस की वजाहत देखते हैं, इसमें देखेंगे। المحصناتن پاک دامن عورتیں، حاصات نون اس کا روٹ ہے، اسم صفت ہے یہ، احسان سواد کے ساتھ، احسان کہتے ہیں منع کرنے کو، اسی سے پھر حسن ہے، قلعہ فورٹریس سیٹیڈل، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی برائی سے پیش آنے والے کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے، اس کو منع کرتا ہے۔ پچھلے دور میں لوگ قلعے حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے، دشمن کو روکتا۔ اسی پہ دعا بھی ہے حسن المسلم، حسان جیشتن کہتے ہیں، حسان جیشتن کہتے ہیں وہ گھوڑا جو سوار ہونے والے کو روکتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑا جب سرکش ہوتا ہے تو اس پہ سواری کی کوشش کرتا ہے تو اس کو گرا دیتا ہے۔ اسی سے پھر ذرا سیم سمجھے گا، عورت بھی اسی طرح کسی بھی برائی کرنے والے کو اپنے سے روکتی ہے۔ اور باقی تفصیل تو انشاءاللہ تفصیل میں اس کے چار مختلف معنی دیکھیں گے۔ لفظ دیکھیے، مسافحین بد کردار مرد، انفاحا اس کا روٹ ہے، اسم فائل ہے، بلن فضل اور زیادتی، توئے واو لام اس کا روٹ ہے، یہاں اس سے مالی وسط مراد ہے۔ کیجئے گا کہ تولن قصرن کی ضد ہے، قصر کس کو کہتے ہیں؟ کم کرنا، یہ جو بال کٹواتے ہیں کترواتے ہیں اس کو قصر کہتے ہیں، اس میں چھوٹا کیا جاتا ہے نا، تو تول بڑا، طول کا لفظ بھی تو اردو میں ہے نا، تول اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کمال ہوتا ہے۔ تیاتیکم تمہاری لونڈیاں، تایا اس کا روٹ ہے، فتاتن کی جمع، مؤنث کی تا ہے آخر میں، فتاتن نوجوان لڑکی کو بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے متخذاتی کرنے والیاں بنانے والیاں، متخذتن کی جمع ہے، متخذتن کی جمع ہے یہ، حمزہ خا زال اس کا روٹ ہے، اسم فائل ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے۔ نئے لفظ آپ کو اس رکو میں دکھیں گے، اخدان چھپا دوست، بوائے فرینڈ، خا دال نون خدم، ایسا دوست جو ظاہر اور باطن میں ساتھ رہے، یعنی جس کو سب راز معلوم ہو، یا اس سے مراد پہ چھپی دوستی ہے۔ اور اخدان حدنن کی جمع ہے، دیکھیے الانتا مشقت اس کا معنی ہوتا ہے، یہاں اس سے مراد گناہ ہے۔ کیوں؟ گناہ انسان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز ہے۔ کہتے ہیں ہڈی کا ٹوٹنا، مراد مشقت میں پڑنا، مضر چیز۔ افعال دیکھتے ہیں، تم تو تم اٹھایا تم نے، میم تا عین روٹ ہے، استمتا ان مصدر سے، اف ہے استفعال، فعل ماضی جمع مذکر کا صیغہ ہے، دیکھیے، اخسننا، دامن رہے وہ، یہ جو نون ہے یہ مؤنث کی ہے، اخسننا، احسانن مصدر سے، ہے افعال، ماضی مجھول، جمع مؤنث غائب، اس کا صیغہ ہے، جمع کی بات ہے، آپ دیکھیے کہ اب تھوڑا تھوڑا آپ کو اندازہ ہوتا جا رہا ہوگا کہ کہیں تیز علامت ہوتی ہے، اسم کے اندر عموماً تیز ہوتی ہے تائے مربوطہ، وہ علامت ہوتی ہے مؤنث کی، اور افعال کے اندر نون. یستطیع، وہ استطاعت رکھتا ہے، واو عین اس کا روٹ ہے، استطاع ان مصدر، استفعال باب ہے، فعل مضارع واحد مذکر. اب دیکھ لیتے ہیں، بڑے بڑے مقاصد ہیں اس پورے ہی پارے کے، اور اس ایک رکوع میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنی ہی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی.